देखना था पाठ है, बता दिया था काल। अच्छा हाँ, कोई एक पाठ था ना हाँ, उसमें चक्षुर्दीप्तिमत्वाच्च, इसे स है ना, आपके म है, म चाहिए। अतिष्ठा इति नामास्य तेना आदित्यात्मनो भवेत चक्षुर्दीप्तिमत्वाच्च, राजा इति सब विद्यते सत्वात् ने मत्वाच्च। कतिपय विशेषान उक्त्वा, और उपासना यहाँ ऐसे अलग अलग व्यस्त उपासना कह करके आगे विराट समस्त उपासना कही गई, इसलिए वास्तव तो उपासना का प्रकरण पूरा का तात्पर्य उपासना में नहीं है, ज्ञान का प्रकरण है। इसलिए ज्ञान में तात्पर्य होने से उपासना में भेद अलग अलग फल कहा गया, किंतु उपासना व्यस्त समस्त करके पूरा प्राण उपासना ब्रह्म उपासना है। इसे जो था भेद उपासना, भेद बुद्धि न कर्तव्य, कितने कार्यक्रम में नहीं हाँ, यस्मिन पर्याय यद्गुणकं फलं दृष्टं तत्र तद्गुणकं उपासना फलेन तत्साधन से अनुमानात् तद्वैविध्ये सति उपासना वैचित्र्य से आवश्यकत्वात्, वैचित्र्य सति वैचित्र्य स्थित उपासना वैचित्र्य से आवश्यकत्वात्। तो उपासना वैचित्र बताया, उपासना विलक्षण प्रकार के, किंतु भेद का अर्थ अलग है। अनुमानमेव व्यतिरिक्तता स्फुरति, उपासना विभिन्न प्रकार गुणों के अनुसार चिंतन करना, फल अलग है। तो जैसे उपासना का ऐसे फल यथा यथा उपासना तत्पर होती, किंतु पूरा साम लेकर के व्यस्त उपासना कहने के बाद आगे समस्त उपासना कहा, व्यस्त तो नहीं कह पाए करके कुछ कहा, अंत में समग्र उपासना कहा। तो प्राण उपासना पूरा वो उसका प्रकरण में प्राण उपासना करता है, और वो अभोक्ता बताने के लिए आगे ज्ञान प्रकरण कहेंगे। पूरा उसका उपासना ब्रह्म दृष्टि करके प्राण उपासना है। 83 में सर्वोपसंहारम बिना कतिपय विशेषान उक्त्वा, कुछ विशेष कहा, सब का उपसंहार नहीं करके किमिति अन्ते समस्त ब्रह्म उक्ति, व्यस्त उपासना कुछ कहने के बाद समस्त ब्रह्म समष्टि क्यों कहते, इति आशंक्य विशेषाणाम, विशेषाणामनन्तत्वात् समस्तं ब्रह्म सो वदत् तस्मिन्नपि निषिद्धेथ तूष्णीं गार्ग्यो बभूवः। हाँ, ये पहले पाठ में 51 श्लोक में 582 पृष्ठ में चक्षुरुद्दीप्ति सत्वाच है, मत्वा चाहिए, पहले क्या आया था, चक्षुरुद्दीप्ति मत्वाच। हाँ, सत्वाच नहीं मत्वा चाहिए। विशेषणाम अनंतत्वात्, विशेषता बहुत है, सौ एक एक कितने कहा सौ नहीं कह सकते, इसे स समस्त ब्रह्म बताते, संपूर्ण ब्रह्म विराट रूप से कहा उपासना। तस्मिन अपनी निषेध है, उसका भी निषेध करने पर गार्ग्य तुष्णि बहु हो प्रसिद्ध है, तुष चुप हो गया। अनंतत्वात् प्रत्येक तत्व शक्यत्वात्, अनंत से नहीं कर सकते अलग अलग, अत्र सर्वांतर्भावाच, और समस्त में सबका अंतर्भाव हो जाएगा। स तूष्णी बहु इत्यादि का अर्थ का तस्मिन निषिद्धे चुप हो गया। समस्त व्यस्त अतिरिक्त वस्तुनि गार्ग्यस्य प्रतिभानहीनत्व दतनार्थम अथ इत्यादि, समस्त व्यस्त से अतिरिक्त कोई वस्तु है शुद्ध ब्रह्म, उसमें गार्ग्य की प्रतिभा नहीं है, इसलिए अथ तूष्णी तस्य मौनम आस्थाय अवाक्शिरत्वेन अवस्थानम पार्श्वत्थानम प्रत्यक्षमिति हो इतने पातन द्योत्यते, सबको प्रत्यक्ष सिर नीचे कर दिया, मौनम आस्थाय अवाक श्रेयत्वेन अवस्थानम श्रेयत्वेन नीचे से ग्रहणा पार्श्वस्थान प्रत्यक्ष निपात से सूचित है। ननु राज्ञा यथोक्तम ब्रह्म निषेधता तद अब्रह्मत्वमेव साध्यते तत्व अन्य तदस्तिति वा। ये जो गार्ग्य ने कहा है वो ब्रह्म नहीं है निषेध करते तो तस्य अब्रह्मत्व में साध्यते गार्ग्य उक्त से अब्रह्मत्व में साध्यते गार्ग्य ने जो कहा सो ब्रह्म नहीं है इतने केवल है। अतः गार्ग्य उक्तात् अन्य ब्रह्म अस्तित्व साध्यते दो विकल्प आद्य उसका निषेध करने से क्या होगा। पहले तो कहा था वेव तो ज्ञापयिष्यामि तुमको ज्ञान कराऊंगा कहा था और जो जानता उसको निषेध कर दिया तो ये तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध होता है क्या निषेध करने से नहीं इत्यादि शेष विरोधा विरुद्ध होता है विज्ञापन कराने के लिए प्रारंभ हुआ था। और यदि कहेंगे अन्य है अन्य अस्ति नेतर अन्यत्वा तस्यापि घटवत अब्रह्मत्वा पदे यदि अन्य कोई ब्रह्म मानेंगे वो भी जैसे अन्य अन्य से घट जैसे अब्रह्म हो जाएगा अन्यत्वात जो अन्य होता है भिन्न होगा तो अनित्य हो जाएगा घटा जैसे अब्रह्मता पति अतः यद यत्कृष्ण ब्रह्म पूर्वोक्तम तदेवेदम अविद्यया एकधा अनेकधा मूढ़ैः कल्प्यते रज्जु सर्पवत। यत् कृष्ण ब्रह्म पुरोक्तम पुरोक्तम कृष्ण ब्रह्म तदेव इदम् मूढ़ अविद्या एकधा अनेकधा च रज्जु सर्पवत् कल्प्यते। वही एक ब्रह्म है अविद्या से अनेक प्रकार एक प्रकार मूढ़ कल्पना करते हैं। यद्वा आत्मा इत्येव सूत्रिते मुख्य ब्रह्मणि किमिति आदित्यादि ब्रह्मांतरम गार्ग्येण उक्तम आत्मा इत उपासित पहले ब्रह्म विद्या सूत्र है मुख्य ब्रह्म होना चाहिए और आदित्यादि ब्रह्मांतर गार्ग्य क्यों का इतिहास पूर्व पक्ष श्रुति अभिप्राय में पूर्व पक्ष विशेष श्रुति का अभिप्राय यत कृष्ण ब्रह्म पहले कहा था तदेव ऐसा अविद्या अज्ञान अज्ञान के कारण मूढ़ लोग कल्पना करते अलग अलग व्यस्त एकधा अनेकधा समस्तत्वेन व्यस्तत्वेन कोई एकधा कौन से समस्तत्वेन अनेकधा व्यस्त रूप से कल्पना करते हैं सह इत्यादि इत्यादि तात्पर्य माह सह उवाच जात शत्रु एतावन इत्यादि आगे मंत्र इत्यादि अभागिति अवाक् शिरस्कमालोक्य नृपो गार्ग्यमनुत्तरम् एतावदिति तं प्राह शेषा शंका निवृत्तये। नृप गार्ग्यम अवाक्सिरस्कम आलोक्य अनुत्तरम अवाक्सिरस्कम आलोक्य तम एतावदिति प्राह शेष शंका निवृत्तये एतावदनु इति। नहीं तो आगे उपदेश करने पर कहेगा हमको मालूम है एतावदनु इतने ही जानते हो इतने ही जानते हो मतलब आगे कुछ और ज्ञान उसका है ये शंका नहीं रही इतने ही जानता है शेषा शंका निवृत्तये एतावदि तम प्राह। प्रतिज्ञाहानि रत्र सूच्यते प्रतिज्ञाहानि ब्रह्मते प्रमाणी कहा था दो उत्तरावसरे तद अप्रतिपत्तिम अप्रतिभा माह और कहने के समय नहीं कह पाने तो अप्रतिभा भी दोषे अनुत्तरम अवशिष्टस्य मुख्य ब्रह्मणो गार्ग्येण ज्ञातत्वाशंका निवृत्त्यर्थम राजवाक्यम मुख्य ब्रह्म जो अभी कहने का अवशिष्ट है गार्ग्येण ज्ञात तो वो जानता होगा ये शंका निवृत्ति के लिए राजा का वाक्य स एतावन्नो इति इतने ही प्रतिज्ञान्यादिना निग्रहमाण गार्गेण प्रश्न से संबंधे प्लुतिर अस्मिन् वाक्ये वाच्य यदि प्लुतिर अर्थमः प्रतिज्ञाहानि और प्रतिभा ये दो निग्रह स्थान से परास्त होने पर इतने शास्त्रार्थ तो नहीं तो भी इसे दोष से स्वयं अपने को मानता है कि मैं नहीं बता सका प्रतिज्ञाहानि आदि दोष है तो निग्रह ही मानव परास्त हुआ। प्रश्न से संबंधे प्लुतिरस्मिन् वा इस लगे प्लुति एतावन्नो ऐसे प्लुत है निग्रहमाण निग्रहमाण योगे च प्लुतिमत्र विनिर्दिशेत् ब्रह्म ब्रवाणी इत्यार्थत्व मेतावद् ब्रह्म तच्चते अतर निग्रहमाण योग प्लुति प्लुति निर्देशित विनिर्देशित ब्रह्म प्रवाणी अथ तम तच्च एतावद् ब्रह्म इतने ही ब्रह्म तुम जानते हो उत्तम ही निग्रहान योग व्याकरण में प्लुत निग्रहमाण तम ही स्पष्ट रहते ब्रह्म प्रवाणी कह करके एतावद् ब्रह्म ननु प्रतिज्ञातम ब्रह्म आदित्यादि रूपम उपदिष्टम जो प्रतिज्ञा ब्रह्म थे ब्रवाणी आदित्यादि ब्रह्म मैंने प्रतिज्ञा की थी कहा न च तन्न ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं बात नहीं ब्रह्मांतर भाव तो कोई दूसरा तो ब्रह्म ही नहीं तत्र अज्ञात इति अज्ञाते जगद अज्ञातं ज्ञाते ज्ञातं च यत्र तत् तदेव ब्रह्म पूर्णत्वान् न त्वदुक्तम कृत्स्नतः यस्मिन् अज्ञाते जगत अज्ञातम् यस्मिन् ज्ञाते यत्र ज्ञाते तत् ज्ञातम् यत्र ज्ञाते तत् ज्ञातम् यत्र ब्रह्मणि ज्ञाते तद् ज्ञातम् जगत् ज्ञातम् तदेव ब्रह्म हेतु क्या है पूर्णत्वाद पूर्ण होने से उसके ज्ञान से जगत ज्ञान हो गया और कुछ बाकी बचा नहीं न तदुत्तम अकृष्णतः तदुत्तम ब्रह्म न अकृष्ण अपूर्णत्वाद ब्रह्म पूर्ण होगा तो पूर्ण होने से तस्मिन् ज्ञाते जगत ज्ञातम और ज्ञाते हो ज्ञातम पूर्णमेव ब्रह्म इत्यत्र निमित्तम निमित्त क्यों क्या कारण अव्यावृतानुगत स्वतः सिद्धात्म वस्तुनि मुख्यार्थो ब्रह्म शब्द स्यात् न त्वदुक्ते तथा त्वतः अव्यावृतम च अननुगतम च अव्यावृत नहीं अनुगत अव्यावृत व्यावृत्ति अनुगत अनुगत अनुवृत्ति व्यावृत्ति रहित स्वतः सिद्ध आत्म वस्तु नहीं ब्रह्म सद मुख्यार्थ स्यात् मुख्य अर्थ यस्य न तदुते तदुते वे ब्रह्म सद मुख्यार्थ नहीं हुए तदुते वस्तु नहीं अथ तत्वत ओ ऐसा नहीं ब्रह्म है अव्यावृत अनुगत अव्यावृत्ति अनुगति रहित सामान्य विशेष भाव रहित है। अठासी अनुगत क्या है व्यावृत्ति को लेकर सापेक्ष होता अनुगत भेद नहीं तो सापेक्ष से अनुगत भी नहीं कहा जाएगा। हाँ वो सर्व जो सिद्ध है सर्व सापेक्षत्व है ना सर्वांतरत्व अविद्या अवस्था में कहा जाता है हाँ वो अनुवृत्ति व्यावृत्ति कहने के लिए भी व्यावृत्ति बहुत होने पर अनुवृत्ति कहेंगे तो अविद्या अवस्था में सब ये विचार होता है वस्तु तो ब्रह्म इसका निषेध करते हैं अनुवृत्ति व्यावृत्ति रहित सामान्य विशेष भाव रहित तो, असामान्य विशेष है शुद्ध, क्यों शुद्ध स्वरूप के ये सत्ता समान सत्ता नहीं है। शुद्ध स्वरूप सत्ता अलग, ये अलग सत्ता है। अलग सत्ता में सब अनुभूति व्यावृत्ति विचार होता है, अशुद्ध स्वरूप में उससे भिन्न कुछ ही नहीं, तो अनुभूति व्यावृत्ति शब्द भी नहीं है। अव्यावृत अनुगत अवाक्यार्थ भी कहते, वाक्यार्थ भी नहीं होता है। स्वतः सिद्ध आत्मवस्तु नहीं, तो प्रक्रिया है, बाह्य पदार्थ बहुत है व्यावृत, फिर अनुवृत समझ करके सबको जानने के लिए अनुभूति देते हैं। मुख्यार्थ 88 में आदित्यादु तस्य मुख्यार्थ तो अभाव हेतु अतथा तो अतथा नहीं तदुत आदित्यादि व्यावृत्ति व्यावृत्यादि रूपत्वाद कि व्यावृत्ति रूप है एतावद् इत्यादि अर्थमा यस्माद् यस्मादेव मतो गार्ग्य मेताबद्धीति वादिनम् नृपो नैतावते त्याह ब्रह्मत्वासंभवं स्फुटम्। अथो गार्ग्यम एतावद्धीतिवादिनम नृप नैतावता इत्याह नैतावता विदितम ब्रह्मत्वासमस्फुटम एतावत अथो एतावद्धि विदितम एतावद्धीति एतावन्नो इति गार्ग्य ने कहा एतावद्धीति एतावद्धीतिवादिनम कम गार्ग्यम एतावद्धीति वादिनम गार्ग्यम नृप आह नैतावता ब्रह्म विदितम ऐसे कहा एतावता एतावता नहीं विदितम ब्रह्म न भवती इति कहा। ब्रह्मत्व असंभव स्फुटम् आदित्यादेर उत्तर न्याय न ब्रह्मत्व कहा उपत्वा यानी इति वदत्तो अभिप्राय महा अवग्रह नहीं चाहिए उपत्वा यानी अज्ञात इति अज्ञात ब्रह्म तत्वस्य दुस्संभाव्यमिदं वचः नैतावते इति ब्रह्मातः काश्यवेत्ति इति लिंग्यते। नैतावता ब्रह्म विदितम होति ब्रह्म विदितम होति इदम वचम वच अज्ञात ब्रह्म तत्व से दुस्संभाव्य जो ब्रह्मज्ञान जिसको नहीं हुआ इसे नहीं कर सकता एतावता ब्रह्म विदितम न इतने से ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ अर्थात कहने का अभिप्राय वो काश्य ब्रह्म को ठीक जानता ये लिंग्यते वे ब्रह्म वेत्ति इति लिंग्यते ज्ञाप्यते ये वच वचन के द्वारा नैतावता ब्रह्मविद अतः काश्यपेति ज्ञाप्यते वचनेन नवे उपसदनोक्तिम अवतारति गार्ग्य इति गार्ग्योनुमाय राज्ञोऽथ प्रावीण्यं ब्रह्मवेदने उपायानित्युवाचेमं परब्रह्मावबुद्धये। राज्ञः ब्रह्मवेदने प्रावीण्यम् अनुमाय गार्ग्य उपायनीति इमम् उवाच इमम् राजानम् उवाच परब्रह्मावबुद्धये ज्ञान के लिए अनुमाय किसे नैतावता इति उक्त्या नैतावता ब्रह्म विदितं भवति इसी वाक्य से अनुमाय इति उक्त्या कल्पयित्वा किं कल्पयित्वा राज्ञः प्रावीण्यं ब्रह्मवेदने प्रावीण्यं ब्रह्मवेदं प्रति उपसत्ति अब्रह्मवेदयुक्ता इत्यत्र ज्ञानी के प्रास उपसति युक्त है इमं आह इम का तो ब्रह्मविदम राजानं उपसति फलमा परब्रह्म अवबुध है ये हो गया क्या नहीं परम ब्रह्म विजिज्ञासु रूपे तोस्म्यहम आदरात् अनुसाद्यथा तत्त्व मित्येवं वादिनं नृपः क्षत्रियं ब्राह्मणो जात्या यदुपयादनापदी प्रतिलोममिदं वृत्तं धर्मशास्त्रे निषिद्धतः परं ब्रह्म विजिज्ञासु अगार्ग्य उपेतोस्मि अहम आदरात उपेतोस्मि उपेत यानी का अर्थ शिष्यत्व ने समर्पित हूँ अनुसादी यथा तत्व इति एवं वादिनम यथा तत्व अनुसादी मुझे उपदेश कीजिए इति एवं वादिनम गार्ग्यम नृप आह इति एवं वादिनम गार्ग्यम नृप के साथ नृप क्या सब नृप के साथ अन्य नहीं कुछ है नृपत है उसका क्रिया है नृप का अन्य किस क्रिया था इतने वादी ना नृप नृपम प्राह नृप प्राह मतलब आगे के साथ संबंध होगा आगे कहा नृप प्राह आह शेष दिया हाँ प्राह शेष किया है ना ठीक है भाई हाँ ठीक है हाँ प्राह शेष ठीक है मतलब श्लोक में नहीं है अरे ब्रह्म कहा विज्ञासु पे दसवीं त्यादराम क्षत्रिय ब्राह्मणों जात्या या दोपय अनापादी हाँ यही प्राह राजा ने कहा प्रतिलोम इदम वृतम धर्मशास्त्र निषिद्धत इदम प्रतिलोम राजा ने कहा प्रतिलोम प्रतिलोम चेत यद ब्राह्मण क्षत्रिय उपयाद इसको श्लोक में दे दिया राजा ने कहा इदं वृत्तं प्रतिलोमं धर्मशास्त्रे निषिद्धतः यत् यत् ब्राह्मण क्षत्रम् अनापदि उपयात् अनापदि उपयात् इदं प्रतिलोमं एकः प्राक कर्म हो गया कृतकं ब्राह्मण व्यावर्तेति कोई ब्राह्मण कृतक बनावट नहीं कृतकं तो बनावट अथवा अनित्य ब्राह्मण अनित्य कौन होगा वेद है कृतक ब्राह्मण विप्र प्रजा है कृतक कार्य है कृतक ब्राह्मण व्यावर्तयति जात्या जन्म से सवा से ब्राह्मण है नहीं गार्ग्य ब्राह्मण है ब्राह्मण है जो जाति से ब्राह्मण है तो कृतक ब्राह्मण नहीं हाँ कहीं से गौण गौण प्रयोग होता है कहीं मतलब ब्राह्मण कृतक नहीं है जाति से ब्राह्मण है कृतक ब्राह्मण होता है पूजा करने से ब्राह्मण होता है कृतक कृत्य नहीं Okay. हाँ ये भी हो सकता है। हाँ क्योंकि कृतक कर्म कहेंगे तो ज्ञान होने के बाद ब्राह्मणों का हाथ श्रुति में आया सब ब्राह्मण तो कृतक ब्राह्मण होता है वही मुख्य ब्राह्मण होता है उपनिषद में आया सब ब्राह्मण करके कथम ब्राह्मण यस्तम हाँ कहा इसी प्रकार वो ब्राह्मण नहीं किंतु जाति से ब्राह्मण है अथवा ज्ञान होने पर भी ब्राह्मण शब्द प्रयोग होता है हो सकता है तो ऐसा नहीं है वो कृतक ठीक है क्योंकि अन्यतर गौण शब्द किंतु मुख्यतः ब्राह्मण ज्ञान होने पर इसी प्रकार नहीं है जाति से ब्राह्मण धर्मशास्त्र निषिद्ध है अर्थ कहीं आया है क्या कृतक हाँ कृतक शब्द प्रयोग किया जाता है तो पुत्र पुष्य हैं हाँ ठीक है हाँ अच्छा कबीरदास माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं हाँ हाँ हाँ तो वो तो कृतक अब्राह्मण हो गया ब्राह्मण ने उसको लिया क्योंकि ब्राह्मण के जाति जाति ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ ब्राह्मणों को लिया गोद में तो वो कृतक ब्राह्मण नहीं हुआ वो तो जाति ब्राह्मण कृतक ब्राह्मण कौन होगा ब्राह्मण ने अब्राह्मण को गोद ले तो ब्राह्मण कहा जाएगा तो कृतक ब्राह्मण हो कोई ब्राह्मण यदि किसी को लेकर के पाला वो लोग कहेंगे ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण क्या लड़का है ऐसे कहीं गोद ले सकते लेने के होगा कहीं शास्त्र धर्म शास्त्र में कहीं होगा जिसके पुत्र नहीं तो गोद में देते हैं हाँ अब यहाँ कृतक ब्राह्मण होगा तो जो गोद लेना होगा गोद लेने वाला ब्राह्मण है और जो लिया जिसको वो ब्राह्मण हैं हाँ जाति से ब्राह्मण जन्म से जातीय ब्राह्मण कौन से कृतक नहीं है अनापदी अधुपया 93 आपत का नृप कृप धर्मशास्त्री आपत्काले ब्राह्मणस्य अब्राह्मणात् विद्या उपयोग अनुगमनम शुश्रूषा आसमाप्ति इति गौतम तो ब्राह्मण अब्राह्मण से विद्या ग्रहण करेगा और गुरु अनुगमन शुश्रूषा भी आसमाप्ति अध्ययन तक अब्राह्मणात् अध्ययनम आपत्काल विधीयते अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावद् अध्ययन गुरु अनुव्रज्या गुरु अनुगमन शुश्रूषा यावत अध्ययनम तो अना आपत्काले अब्राह्मणात अध्ययनम आपत्काल में यदि प्राप्त नहीं होता है तो अध्ययन करना चाहिए ना ब्राह्मणे गुरु शिष्य वासम आत्यंतिकम असेत ब्राह्मणे च अनुचाने कांक्षण गति मनोत्तमा शिष्य अब्राह्मण गुरु आत्यंतिक वासम न आत्यंतिक न वासम न बसेत और अनुचाने ब्राह्मणे च न बासे थे कांक्षण गति मनोत्तमा ब्राह्मण होने पर भी यदि शास्त्र ज्ञान नहीं तो भी वो तो उनके गुरु उनके समय पर में उनको भी गुरु से ग्रहण नहीं करेंगे इति मनो एवं आदि भी निषेधात ब्राह्मण से क्षत्रिय प्रति उपगति अयुक्ता क्षत्रिय प्रति तरी तर से जीवनमेव दुर्लभम इति आशंक्य अनापद इत्यत्र सूचितम अर्थमाह ब्राह्मण क्षत्रिय के पास जा सकता है आपत्तिकाल में धन के लिए जा सकता है ये नहीं कि नहीं जाएगा तो आपत्तिकाल जो दिया है योग योग क्षमा फल फलार्थाय गमन न निषिध्यते ब्रह्म में वक्षति इत्यर्थं निषिद्धं नृपसर्पणं यहाँ जो श्लोक दिया ब्राह्मणो क्षत्रिय जात्या ब्राह्मण क्षत्रियम अनापदि यद उपयात इदम प्रतिलोमम। तो उपयात जो दिया है खाली गमन का प्रतिलोम तो नहीं कहा, शिष्यत्व ने जाना है, खाली उप समीप जाना है, अर्थ टीका में जो दिया है थर जीवन में दुर्लभम इत आशंक अनापदि सूचितम। अनापदि जो कहा है यही अनापदि केवल धन के लिए जाना आपदा, अनापदि अन्यत्र व्याख्या नहीं होता है। अनापदि का अर्थ यदि ब्राह्मण गुरु प्राप्त नहीं होते तो क्षत्रिय से विद्या ग्रहण करना चाहिए कर सकते, ये आपद ही है आपद ही, इसमें नहीं है कहीं आपद का कब है जब गुरु ब्राह्मण प्राप्त नहीं होते ये आपद है तो ब्राह्मण से ग्रहण करना। और यहाँ क्या लगाया आपद मतलब यदि धन के चाहिए तो उसके पास जाए नहीं तो नहीं जाए, ये तो ऐसा होने से बिल्कुल विद्या ग्रहण नहीं होगा तो फिर ये ग्रहण कैसे होता है। यदि ब्राह्मण गुरु प्राप्त नहीं होते तो क्षत्रिय से विद्या ग्रहण करना ये आपद है, अनापदि प्राप्त होने पर जाना निषेध है अनापदि, ये प्रतिलोम कहेंगे। अब उसका अर्थ लगाया कैसे आपत काल में जो कहा गया अनापदि से सूचित अर्थ महा योगक्षेम फलार्थाय गमन का निषेध नहीं, ब्रह्म में वक्षति नृपसर्पण निषिद्धम, ब्राह्मण क्षत्र के पास जाना निषिद्धम। अगर जो देखते हैं हाँ अप्राप्त प्रापण योग प्राप्त रक्षण क्षेम तदर्थम पार्थिवम प्रति ब्राह्मण से उपसर्पण कोई विरुद्ध नहीं। वेदार्थान अधिगच्छेच्च शास्त्राणि विविधानि च उपयाद ईश्वरम चैव योग क्षमार्थ सिद्धये। वेदार्थान अधिगच्छेत् शास्त्राणि विविधानि च ईश्वरम चैव उपयाद योग क्षमार्थ सिद्धये। यपयाद ईश्वरम चैव योग क्षमार्थ सिद्धये। वेदार्थान अधिगच्छेत् विविधान च शास्त्राणि वेदार्थान विविधान च शास्त्राणि अधिगच्छेत् उपयाद ईश्वरम चैव योग क्षमार्थ सिद्धये इति स्मृते। इति निषेध वाक्यान ब्राह्मण से प्राप्त रक्षण के लिए ब्राह्मण से उपसर्पण अविरुद्ध हो गया। ये जो निषेध किया है वेदार्थान अधिगच्छेत् च शास्त्राणि विविधानि च उपयाद ईश्वरम चैव योगक्षेमार्थ सिद्धये इति स्मृते। इति स्मृते है ब्राह्मण से उपसर्पणम अविरुद्धम, तो उपयाद ईश्वरम चैव योगक्षेमार्थ सिद्धये आया। ये सामान्य वेदार्थ अधिगच्छेत् शास्त्राणि विविधानि च हो गया, ईश्वरम उपयाद योगक्षेमार्थ सिद्धये जो दिया इस स्मृति से योगक्षेम के पद के लिए ब्राह्मण से उपसर्पण अविरुद्धम। तरी निषेधवाक्यानाम का गति निषेधवाक्यानाम अब्राह्मणात अध्ययनम नहीं ना ब्राह्मणे गुरु शिष्य निषेधवाक्य होगा किंतु अब्राह्मणे अध्ययनम आपत्काले विधीयते अनुव्रज्या सुश्रा अवध अध्ययन गुरु। तो ये यहाँ ये वाक्य में यहाँ आपत्काल क्या हुआ जो आपत्काल से सूचित कह कर योगक्षेम के लिए आगे लगाया क्यों इसी वाक्य में आपत्काल से सूचित क्या है अब्राह्मणाद अध्ययनम आपत्काल विधीयते अनुव्रजा च सुश्रा अवध अध्ययन गुरु। तो ये आपत्काल धन नहीं तो ये आपत्काल का ही अर्थ है योगक्षेम के लिए, योगक्षेम के लिए अब्राह्मणाद अध्ययनम विधीयते अब्राह्मणाद ये घटेगा हाँ। तो यहाँ ये अर्थ करना पड़ेगा ना आगे जो दिया आपत्काल के द्वारा सूचित तो होता है कि योग क्षम के लिए जा सकता है तो अब्राह्मणाद अध्ययनम आपत्काल विधीयते अनुव्रजात सुश्रुषा यावद अध्ययन गुरु इसी वाक्य के द्वारा जो आपत्काल दिया है ये सूचित तो होगा कि योग क्षम के लिए जाने के लिए, ये तो अध्ययन स्पष्ट है आपत्काल अब्राह्मणाद अध्ययन विधीयते। तो यहाँ आपत्काल क्या था ब्राह्मण गुरु प्राप्त नहीं हो तो ब्राह्मण से अध्ययन किया गया। तो यहाँ टीका में दे दिया है तरी तस्य जीवन में दुर्लभम इति आशंक्य अनापदी। अनापदी कहाँ आया? हाँ अच्छा, ये वार्तिक में, हाँ वो अनापदी। हाँ क्षत्रियम ब्राह्मणो जात्या यदुपेया धनापदी प्रथम इदम वृतम। हाँ ठीक है, श्लोक में जो दिया है वो अभियोक्ष में के लिए ठीक है। जात्या यदुपेया अनापदी प्रथम इदम वृतम धर्मशास्त्र निषिद्धतः अनापदी उपयाते, ये हो गया। किंतु उसी अनापदी को लेकर के सुचितम अर्थात योगक्षेमार्थ आगे स्वयं कहते योगक्षेम फलाता है गमन होना निषिद्धते हो गया। तरी निषेध वाक्यान का तथा ब्रह्मेति ब्रह्म में वक्षति इति निषिद्धम। ब्राह्मण से क्षत्रियाद उत्तमत्वात् तम प्रति विद्यार्थम उपगति अभावश्चेत, यदि उपगमन नहीं होगा गार्ग्य से राज्ञ विद्या श्रोतुम अशक्य, तो राज्ञ राजा से विद्या ग्रहण नहीं कर सकता है। इति आशंक्य वेब त्वा इत्यादि अर्थमा अत इति अतो अनुपेतमेव त्वां कर विन्यस्त विल्लोभत ब्रह्म विज्ञापयिष्यामि यज्ञाने सर्वविद् भवेत्। अतो त्वाम अनुपेतमेव कर विन्यस्त विल्लोभत ब्रह्म विज्ञापयिष्यामि यज्ञाने सर्वविद् भवेत्। उपनयन का अर्थ कहेंगे साष्टांग प्रणाम अर्थ करते हैं, तो वो अनुपेतम अन्यत्र आते समर्थ को अनुपेतम एवं कौन से ऐसे ब्रह्म आचार्य तो स्वीकार नहीं करके विज्ञापयिष्यामि कह के राजा कहा। तो ये जो यद उपयात अनु अनापदी यद उपयात उपयात का अर्थ उपनयन करेंगे तो आपत्तकाल में उपनयन प्राप्त होगा, किंतु ऐसे नहीं है। तो उपयाद जो अनापदि दिया है उससे सूचित हुआ योग क्षम के लिए जाए, तो उपाय में तो प्रास में जाना, किंतु आगे या तो अनुपेतम है वह तो विद्या ग्रहण करने के लिए ग्रहण तो कर सकता है, फिर कैसे करेगा? तो अनुपेतम है तो हम कर भैया तो उपाय आने आने के बिना ज्ञान करा दूंगा। 95 आदित्यादि ब्रह्म व्यो वक्षमाणे ब्रह्मणि विशेषमा यज्ञाने सर्वविधि भवेत। वर्ण तो गार्ग्य आधिक्याद उपसत्य अभावे भी विद्या तो राज्ञ वैशिष्ट्या ततस्तद ग्रह युक्त, तो अधिकोण से उपसत्य नहीं होने पर भी विद्या से अधिकोण से उसे विद्या ग्रहण होगा। तो उपन उपसत्य नहीं किंतु विद्या ग्रहण है। उपसत्य वहाँ आया शब्द से, कहीं आया पहले जो ऋषि लोग गए थे प्रश्नोपनिषद साधन वाक्य ने वो उपयंति स्म शब्द उपय तो प्रातर वक्षा में क्या चांदोगी में चांदोगी में वैश्वान विधान तो सब गए तो फिर अशुपति कही कह साधन तो बाद क्या प्रातर वक्षा में फिर शब्द से हमसे वाक्य से उपन सम उपसति बताया। वैशिष्ट्य तद ग्रह न हायनेर न पलितेर न वित्तेर न च बंधुवि ऋष चक्रिय धर्म यो अनुचान सनु महान। हायन वर्ष बाल सफेद हो गया धन बंधु से न धर्म चक्रिय कृत बंध ऋषय यो अनुचान सनु महान सांग वेद विचक्षण अनुचान तम पानाद्यादिथमुक्वा तमथो पान गृहीतवान्प अजगमतुश्चत सुप्त नर कार्य विवक्षया इत्युथा तम अथ पानुगृहीत्वा नृप उत्थितवान् तौ आजगमतुश्च सुप्तौ नरं कार्य विवक्ष आजगमतु से पुरुष के पास गए दोनों इत्युक्त्वा तौ हो सुप्तम पुरुषम आजगमतु कार्य विवक्षया कहा इति स्फुटयति गार्ग्य गार्ग्योक्त ब्रह्मा भोक्तृत्वं तथा मिषामनात्मताम् बालार्केर बालाकेर बोधयिष्यामि इत्यतः सुप्तमना इत्यतः सुप्तम गानृप गार्ग्युक्तानां ब्रह्मणाम् अभूतृत्वं तथा अमिषाम् अनात्मतां बोधयिष्यामि बालाकेर बोधयिष्यामि इत्यतः सुप्तम् अगात् नृप सुप्तम् अगात् गार्ग्युक्त ब्रह्म अभूतृत्वं गार्ग्युक्त ब्रह्म अलग अलग ब्रह्म बहुवचन हो जाएगा अभूतृत्वं तथा अमिषाम् गार्ग्युक्त ब्रह्मणाम् अनात्मता बोधयितुं और ब्रह्म भोक्ता नहीं और आत्मा भी नहीं इसको बाला केर बोधयिष्यामि थी सत्यंत बाला की समाधि ज्ञान कराने के लिए सुत्तप के पास गया अमीषाम आदित्यादि नाम ब्रह्मणा तम एते इत्यादि अर्थमा एते नाम भी संबुद्ध इत्याह देवता देवता नाम भी काश्यो गत्वा सुप्तम यथोदिते आमंत्रयां तदा चक्रे बृहनितेवमादिभिः काश्य सुप्तं गत्वा यथोदितैः देवतानामभिः तदा बृहन इतव माधिवि यथोत नामी तदा आमंत्रयान चक्रे लौकिक प्रयोग में आमंत्रयान तदा चक्रे प्रयोग होगा नहीं होगा ये ऐसे ही छंदोविदाम छंदोवत प्रवृत्ति आमंत्रयान चक्रे आम होने के बाद क्रियाचारण प्रयोजित रहती तदा बीच में रह करके अनुप्रयोग होता नहीं होगा होगा क्रियंच अनुप्रयोजित लिटि आता है आमंत्रयान चक्रे चक्रा चक्रे आम है मत्रि उत्तरासन से आमंत्रयान है नहीं उपसर्ग होने पर पृथक कैसे होगा नहीं उपसर्ग तो जो होता है छंद में संदेह उपसर्ग तो अलग होता है यहाँ ये प्रश्न नहीं छंद में भिन्न हो सकता है नहीं प्रश्न नहीं लोक अलौक्य प्रयोग में ऐसा हो सकता है लोक प्रयोग में उपसर्ग में भी व्यवधान नहीं होता है ना तो ये लौक्य प्रयोग में ऐसा नहीं होगा छंद में जैसे ते प्रासाद तो व्यवहिताश्च होता है इसके लिए वैदिक में तो के लिए सबके लिए सूत्र कोई आवश्यकता नहीं यह व्यवहित होने के लिए छंद में नियम होना चाहिए कोई जरूरी नहीं लोक प्रयोग करने के लिए हो सकता है नहीं क्या है लोक प्रयोग में नहीं होगा लोक में जैसे उपसर्ग धातु व्यवहित का नहीं होता है इस वह ये भी व्यवहित नहीं होगा और वो छंदोविदाम छंदोत्त प्रवृत्ति को लेकर के इसे प्रयोग हुआ और वेद में वो जैसे उपसर्ग भिन्न होता है इस प्रकार भिन्न हो सकता है नहीं हो सकता है उसके लिए कोई आपत्ति नहीं वेद में तो सर्वे विधा विकल्प करके दिया तदा स्वाप अवस्थायाम स न उत्तस्था वित्तस्य अर्थमाह जगा नहीं संबोध्यमानो संबोध्यमानो पितता सुप्त नैवोद बुध्यत यतो तो गार्ग्याभिमत न भक्ते त्यवगम्यते तथा संबोध्यमान अभी सुप्त नैव उदबुध्यत यत नैव उदबुध्यत अतः गार्ग्याभिमत भोक्ता न इति अवगम्यते गार्ग्याभिमत आत्मा भोक्ता नहीं है। बोधनार्थम प्रयुक्त नामा श्रवणाद आपेशनाच उत्थानाद प्राणस्य व्याप्रियमाणस्यैव अभोक्तृत्वं सिद्ध्यति। प्राण व्यापार में युक्त होने पर भी उद्योग नहीं जाता अभोक्ता सिद्ध्यति यतः अतो गार्ग्याभिमत प्राण भोक्ता न। सुप्त पुरुष गतिम आक्षिपति सोए हुए पुरुष के पास क्यों गए जागृत कालम परित्यज्य सुप्तम किमिति जगमतु हो स्पष्टता सर्वभावाना जागृत काले ही लक्ष्यते जागृत कालम प्रत्यज किमिति सुक्तम जगमतु ही अस्मात् सर्वभावानां स्पष्टता जागृत काले लक्ष्यते। ये प्रश्न हो गया अच्छे सन्निहितम हित्वा व्यवहित गति रहता सन्निहित जागृत काल व्यक्ति उसको छोड़ करके सोया हुआ पुरुष ढूंढ कर गए गार्ग्येष्ट आत्मनो विविच्य काशिष्ट आत्मानो उपदिष्ट तदगति गार्ग्येष्ट जो आत्मा उससे पृथक देखा करके काशिष्ट आत्मा देखाने के लिए बताया कहीं तो स्पष्ट तो जागृत काल में स्पष्ट है सोया हुआ में क्या स्पष्ट होगा तत्र सर्वस्यापि आदिष्टो अर्थ विविच्य वक्तुं शक्यते जागृत काल में न स्वापे सर्वव्यवहार लोपाद सर्वव्यवहार लोपाए तो क्या विवेक करेंगे अतः तद्गति अनर्थिका यह आक्षेप हुआ प्रश्न उसका उत्तर आगे जागृति सर्व पदार्थो उपलम्भे भी छीद अनिरव तेषां सांकर्यान नेष्ट आत्म विवेक दृष्टि त्वरमार सर्व पदार्थ का उपलम्भ तो है किंतु मिल गया एक चिरा निर के समान इष्टात्मा विवेक दृष्टि नहीं होगी। प्राणानां प्राणानां देवतानां च पुरुषस्य च संकरात् बोधेन शक्यते कर्तुं विवेको भोक्तृभोज्ययोः प्राणानां देवतानां पुरुषस्य च शंकरात् प्राण इंद्रिय देवता से अधिष्ठाती देवता पुरुष सब जागृत काल में शंकरात् भोक्तृभोज्य विवेक कर्तुं न शक्यते इसे सुप्त पुरुष इंद्रिय अधिष्ठाती देवता जागृत काल में देवता तो अधिष्ठाती देवता ही इंद्र के अनुग्रह के जो देवता है ओए देवता जागृत काल में देवता भी अनुग्रह के देवता है इंद्र का भी व्यापार हो रहा है और पुरुष भी जीव भी प्राण शब्द से इंद्रिय लेना भाई भाई प्राण और इंद्रिय अधिष्ठाती देवता है वो भी अनुग्रह के देवता भी है किसका अनुग्रह का देवता के द्वारा ही तो उनका नाम लेकर बुलाया अनुग्रह के देवता सो उनके नाम से आदि दिया तो देवता अनुग्रह के देवता होने से वो भी जाग है तो वो भी है व्यापार युक्त तो है होने के कारण, और कौन भोक्ता है? इंद्रिय भोक्ता है, प्राण अथवा अनुग्रह के देवता है, अथवा जो जीव है भोक्ता कौन है? निश्चय नहीं हो सकता है, मतलब सब है, मिला हुआ है। कोष हो विवक्षित हो विवेक, क्या विवेक तो करना है भोक्ता और भोज्य में, कौन भोक्ता और कौन भोज्य, क्योंकि भोक्ता कौन? हाँ, ओ